Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 11 maja, jest 9. Justyna Mączka i Krzysztof Zyblewski. Zapraszamy na serwis Trójki. W kopalni Zofiówka udało się wykonać 100-metrowy odwiert w miejsce, w którym powinni być trzej poszukiwani górnicy. Senatorowie zagłosują nad dwoma ustawami, które mają pomóc osobom niepełnosprawnym. 160 najciekawszych dokumentów z całego świata na wielkim ekranie. Rusza 15. Festiwal Filmów Dokumentalnych. Przełom w akcji ratunkowej w kopalni Zofiówka. Ratownikom udało się przebić do miejsca, w którym mogą znajdować się trzej poszukiwani górnicy. Akcja wiercenia drugiego już otworu schodnika, który znajduje się powyżej zasypanego wyrobiska, trwała przez całą noc. Teraz pod ziemię opuszczany jest telefon i jedzenie. Najnowsze informacje zebrał reporter Radia Katowice Kamil Jasek. Od wczoraj w kopalni trwało wiercenie kolejnego otworu technologicznego, który dotrzeć ma w korytarz znajdujący się tuż za rozlewiskiem. Aparatura oraz psy ratownicze wskazały, że to właśnie tam znajdować mogą się górnicy. Niestety nagromadzenie sporej ilości wody od 3 dni uniemożliwia dotarcie do kluczowego odcinka. W środę rozpoczęły się prace nad pierwszym odwiertem. Ratownicy starali się dotrzeć do zasypanego chodnika z poziomu wyrobiska, które znajduje się powyżej. Odwiert nie trafił jednak w cel. Wczoraj pracownicy rozpoczęli wiercenie równoległego tunelu o długości 98 metrów. Tym razem akcja się powiodła. Aktualnie w otwór o średnicy 9,5 cm opuszczane jest urządzenie komunikacyjne oraz prowiant. Równocześnie trwa wypompowywanie wody. Jak tylko będzie taka możliwość, ratownicy natychmiast podejmą próbę penetracji odcinka chodnika. Akcja ratownicza w Zofiówce trwa już 7. dzień. W wyniku silnego wstrząsu zginęło 2 górników, 4 zostali ranni. Senatorowie zagłosują dzisiaj nad dwoma ustawami, które mają pomóc osobom niepełnosprawnym. Jedna z nich dotyczy renty socjalnej, druga pomocy rzeczowej i lepszego dostępu do lekarzy oraz rehabilitantów. Karol Surówka. Nowelizacja zakłada podwyższenie renty socjalnej do 100% kwoty najniższej renty z tytułu niezdolności do pracy. Senator Prawa i Sprawiedliwości Antoni Szymański podkreślał, że to kolejne w ostatnim czasie podniesienie wysokości tych świadczeń. Mam świadomość oczywiście, że kwoty nie są oszałamiające. Przyjęcie nowelizacji bez poprawek poparł senator Platformy Obywatelskiej Mieczysław Augustyn. Ustawa jest oczekiwana, potrzebna. Senat zagłosuje dziś też nad ustawą wprowadzającą szczególne uprawnienia w dostępie do świadczeń opieki zdrowotnej dla niepełnosprawnych. Propozycje Prawa i Sprawiedliwości protestujący w Sejmie uznali jednak za niewystarczające. Domagają się wprowadzenia dodatku w wysokości 500 zł w gotówce. Na spotkaniu z posłem Zjednoczonej Prawicy Jackiem Żalkiem, jedna z protestujących, mówiła, że chodzi o zapewnienie podstawowej godności. Niech pan powie teraz w oczy Adrianowi, Kubie i tym dzieciom niepełnosprawnym, że 900 ma im wystarczyć na życie. Protestujący w tej sprawie chcą spotkać się z prezesem Prawa i Sprawiedliwości Jarosławem Kaczyńskim. Karol Surówka, Polskie Radio. 240 posłów za, 2 przeciw, 5 wstrzymało się od głosu, a posłowie Platformy Obywatelskiej, Nowoczesnej, PSL oraz większość klubu Kukiz15 nie wzięli udziału w głosowaniu. Sejm zdecydował o obniżeniu pensji parlamentarzystów o 20%. Zgodnie z ustawą dieta poselska i senatorska pozostanie niezmieniona. Zmiany mają wejść w życie jeszcze w tym roku i w przyszłym roku mają dać 13 milionów złotych oszczędności. Za ustawą głosowało 8 posłów ruchu Kukiz15. Jego lider Paweł Kukiz tak wyjaśniał w Trójce, dlaczego poparł ten projekt. Niejako wręcz złośliwie, dlatego że pierwsza podstawowa sprawa to nie są jakieś kolosalne pieniądze, te pieniądze, które zarabia poseł. Druga sprawa jest taka, że ja mam pieniądze z tytułu ochrony praw autorskich i swoich wcześniejszych 30 lat pracy, a po trzecie chciałem mieć pewność, że rzeczywiście pomogę im samym sobie obniżyć te wynagrodzenia. Projekt nowelizacji ustawy powstał w odpowiedzi na ujawnienie informacji o nagrodach dla członków rządu. Wtedy szef Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński zapowiedział obniżkę uposażeń nie tylko parlamentarzystów, ale i samorządowców. To będzie gratka dla wielbicieli kina dokumentalnego. Do obejrzenia będzie 160 filmów z całego świata, a projekcje odbywać się będą w Warszawie, Wrocławiu, Gdyni, Lublinie i Bydgoszczy. Rozpoczyna się 15. Festiwal Filmów Dokumentalnych Millennium Dogs Against Gravity. Wszystkie z różnej perspektywy pokazują życie człowieka i otaczający nas świat, mówi dyrektor festiwalu Artur Leibhardt. Na pewno to będą filmy, które będą poszerzać nam pole świadomości. Będą zwracać nam uwagę na takie nieoczywiste wymiary tego, co się dookoła nas dzieje. Pewnych faktów, o których się dowiadujemy codziennie, ale nie wiemy, jakie rzeczywiste znaczenie pewnych zdarzeń mogą być dla nas istotne, albo są już istotne, a my sobie z tego nie zdajemy sprawy. Podczas festiwalu pokazanych zostanie kilkanaście polskich filmów dokumentalnych, między innymi w konkursie Odcienie Wolności, zorganizowanym z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Teraz w Trójce czas na sport. Krzysztof Łoniewski. Adam Nawałka odkryje dziś pierwsze karty. Ogłosi 35-osobową kadrę na Mistrzostwa Świata. Ta będzie sukcesywnie uszczuplana. Na mundial wyjedzie 23 piłkarzy. Selekcjonerowi, często przepraszając przy powołaniach, podpowiada Jan Tomaszewski. Jak najwięcej młodych. Przepraszam, to jest moje zdanie. Jak ja bym miał wybrać, kto za Lewandowskiego bis i za Milika bis, no bo wiadomo, że oni pojadą, to ja bym wolał, przepraszam, że ja kogoś urażę, ja bym wolał Kownackiego i powiedzmy Stępińskiego niż Wilczka czy Teodorczyka starszych zawodników. Bo ci jak pojadą, to mam nadzieję, że nie zagrają, bo Milik z Lewandowskim będą grali fenomenalnie. Ale jak zagrają, to coś to da, bo to są młodzi, ale po co brać 35-36-letnich dublerów? Kibicom futbolu czekającym na zapowiedź piątkowych meczów w Lotto Ekstraklasie nie podpowiemy wiele. W związku z tym, że do końca rozgrywek zostały dwie kolejki, to grupa spadkowa gra o tej samej godzinie jutro, mistrzowska w niedzielę. Piłkarzy Lecha w spotkaniu przeciwko Wiśle Kraków nie poprowadzi Nenad Bielica. Po serii porażek, które wypisały właściwie kolejorza z walki o tytuł, Chorwata wylano z hukiem z pracy. Na ławce trenerskiej zrobi się teraz tłoczno. W dwóch ostatnich meczach sezonu piłkarzy z Poznania poprowadzi aż trzech szkoleniowców: Jarosław Araszkiewicz, Tomasz Rząsa i Rafał Latowski. Po piłce siatkówka i pierwsze zgrupowanie kadry pod okiem nowego trenera Witala Heinena. W Spale w dobrym nastroju zameldował się przyjmujący Aleksander Śliwka. Czuję same pozytywne emocje jak na razie. Przyjeżdżając tutaj, przede wszystkim fajnie jest się spotkać z chłopakami, z całą kadrą. Dzisiaj także przyjechał trener. Jest to człowiek z bardzo dużą ilością pozytywnej energii, którą będzie chciał nam, myślę, przekazać. Także na pewno same takie pozytywne. Jesteśmy uśmiechnięci i gotowi do pracy. Nasi siatkarze szykują się najpierw do Ligi Narodów, ale imprezą sezonu są oczywiście późniejsze Mistrzostwa Świata, w których Polska broni tytułu. W tenisowym turnieju w Madrycie broni Rafa Nadal i jest na dobrej drodze, żeby znów wygrać całą imprezę. Na razie spokojnie, po dwusetowej wygranej z Diego Schwartzmanem awansował do ćwierćfinału, podobnie jak Aleksander Zwieriew czy John Isner. Niespodziewanie odpadli Juan Martin del Potro i David Goffin. U pani z turniejem pożegnała się liderka rankingu WTA Simona Halep. Pokonała ją Karolina Pliszkowa. Dalej grają Petra Kwitowa, Caroline Garcia i Kiki Bertens, lepsza od Marii Szarapowej. Kończymy innym tematem tenisowym. Swego czasu najlepszy na świecie John McEnroe przypomniał, że Donald Trump jakiś czas temu proponował mu okrągły $1 milion za mecz z którąś z sióstr Williams. Dostałem kopertę i poinformowano mnie, że jest od Donalda Trumpa. Napisał on wówczas tak: drogi Johnie, chciałbym zaoferować Ci $1 milion, jeżeli zgodzisz się zagrać Serena lub Venus. Opowiadał właśnie w jednym z wywiadów McEnroe, który prezentuje m.in. strona internetowa stacji CNN. Były tenisista podkreślił jednak, że szybko odrzucił ofertę, bo nie chciał grać przeciwko kobiecie. Amerykanin, jak ma w zwyczaju, zaznaczył jednak, że wtedy uważał, że wygrałby takie pokazowe spotkanie, zauważając przy tym, że sam był przecież kiedyś graczem numerem jeden na świecie. Dodał, że w tamtym czasie tej opinii nie podzielały z kolei jego dzieci. McEnroe zauważył jednak, że teraz już jest mniej pewny, czy dałby radę odnieść zwycięstwo. Z Miami, Jan Pachlowski. I to tyle o sporcie o poranku. Kolejny serwis po 17. Zapraszam w imieniu Tomasza Gorazdowskiego. Teraz w wielu miejscach jeszcze słonecznie, ale w ciągu dnia będzie się chmurzyć. Przelotne opady deszczu, a także burze z gradem ominą tylko Podlasie i Lubelszczyznę, a burzom ma towarzyszyć porwisty wiatr. Termometry pokażą 18 stopni na Pomorzu Zachodnim, 24 na południu, 26 na Mazowszu, do 27 na Kujawach. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Dzień dobry, panie doktorze. Przyszedłem z psem, chciałbym go uśpić. Ale dlaczego chce pan to zrobić? Panie doktorze, to stary pies. Chodzi z trudem, po co go trzymać? Proszę pana, pies starzeje się tak samo jak pan. Ale starość to nie powód, by pozbawić go życia. Proszę usiąść. Zwierzęta starzeją się podobnie jak ludzie, a ich starość często bywa bardzo okrutna. Nie bądź obojętny. Wejdź na www.nieludzkastarość.org i pomóż zwierzęcym seniorom. Anna Głogowska. Kampania społeczna na Fundacji Towarzystwo Weterynaryjne. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Szczęśliwa trzynastka z AGD w Mediamarkt. Stwórz swój dowolny zestaw AGD i oszczędzaj aż do 13%. Na przykład kupując zestaw marki Samsung, płytę indukcyjną, piekarnik, pralkę oraz lodówkę Snow Frost, zapłacisz 5565 zł, oszczędzając 831 zł. A kupując zestaw marki Bosch, pralkę z dużym wyświetlaczem i zmywarkę do zabudowy z programem cichym, zapłacisz 2753 zł, oszczędzając 144 zł. Mediamarkt, brać z nudą!

Dzień dobry Państwu, witamy serdecznie w audycji Winien i Ma pod specjalnym nadzorem Sylwii Hejzaster i Zofia Kruszewska, a w studiu dwóch ekspertów Marcin Roszkowski, Instytut Jagielloński. Dzień dobry. Dzień dobry Marcinie, Państwu. Dzień dobry. I dr Artur Bartoszewicz, Szkoła Główna Handlowa. Dzień dobry Państwu. Słonecznie doktorze. Witam. Słonecznie. Witamy serdecznie. Wojciech Surmacz i zaczynamy. Jak wszystko dobrze pójdzie, to w tym wydaniu Winien i Ma opowiemy Państwu o drożejącej, a właściwie nie drożejącej benzynie, o kłopotach spółki giełdowej GetBack, o malejącej luce VAT-owskiej, a może i rosnącej, to się okaże. No i będzie jak zwykle gość specjalny, a w zasadzie to ten gość już jest. Winien i Ma. Doktor Adam Czyżewski, główny ekonomista PKN Orlen S.A. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry państwu. A skoro główny ekonomista PKN Orlen S.A., to zgodnie z zapowiedziami sprzed kilkudziesięciu sekund rozmawiamy o benzynie. Temat gorący, chwytliwy. Nawet doktor Bartoszewicz, jak wchodził tutaj do trójki, to został napadnięty przez ochronę i zapytany o ceny benzyny. No oczywiście, nie tylko ceny benzyny, ale również o ceny ropy. I o ropę. I mało tego, miałem załatwić to, żeby to wszystko spadło na tyle nisko, żeby każdemu było to dostępne na tyle, ile by chciał zatankować. No to załatwiajmy, bo wczoraj w parlamencie gorąca debata, ale też pojawiła się informacja, że Orlen zdecydował, że nie przerzuci opłaty na konsumentów, bo jest to rozwiązanie korzystne dla firmy, klientów i gospodarki kraju. To po pierwsze, sprecyzujmy, jaka opłata, o jaką opłatę chodzi. I skoro nie przerzuci, to dlaczego, skoro generalnie ceny paliw rosną? No, panie doktorze. Wiesz, chodzi o opłatę emisyjną. Tak. Tak. I to jest opłata, nie podatek. Mhm. To jest tego opłata, jakby to ci ma drugą swoją stronę, bo te pieniądze na coś idą. Tak? I generalnie idą na inwestycje w dwóch obszarach. W infrastruktura dotycząca elektromobilności. Nam na tym bardzo zależy, bo my po prostu głęboko wierzymy w elektromobilność i żeby to się rozwijało, to trzeba... My stawiamy ładowarki, ale to nie wystarczy. Trzeba po prostu różne środki przeznaczać na to, żeby jak najwięcej tej infrastruktury była. A druga to jest walka ze smogiem, który nam wszystkim przeszkadza. Doskwiera. Tak. I doskwiera, tak. I jesteśmy firmą społecznie odpowiedzialną. W związku z tym uważamy, że to jest cel, na który warto przeznaczać pieniądze. Więc to jest pierwsza rzecz, tak? Że to jest, że to, to po jest drugiej stronie na idzie tak. Na inwestycje, a inwestycje w gospodarce przynoszą efekt mnożnikowy. Tak, bo to tak to już jest. Ale wracając do nas, tak. Tak, bo to, że to jest opłata, to jest, pytanie jest takie, kto to sfinansuje. Kto tak. to sfinansuje. No, no i dzisiaj przepraszam, tak. że wejdę w słowo, dzisiaj poseł Kukiz na antenie trójki właśnie u Beaty Michniewicz powiedział, że on nie wierzy w to, że Orlen nie przerzuci tej opłaty na klientów, ale to chyba nie jest kwestia wiary, tylko faktu. No tak, no nikt nie wierzył kiedyś, że jakby to powiedzieć, słońce, Ziemia się kręci wokół Słońca, tylko że Słońce się kręci wokół Ziemi i Kopernik był jednym z tych, który powiedział, że jest inaczej. Tu właśnie fakty. No i te fakty to są takie, znaczy fakty, po prostu wiedza na temat tego, dlaczego opłaca się nam nie przerzucać tej opłaty na klientów bardziej, niż ją przerzucić. Tu jest wiele elementów, ja po prostu pokrótce wymienię, tak. bo to trzeba później złożyć kupy i to jest ta nasza decyzja. Jest wiele mitów. Pierwszy mit to jest taki, że jakby to powiedzieć, klient tą opłatę przełknie, bo... I tak nie będzie wiedział, że ona jest. Nie. Wzrostem, bo chodzi o sztywność popytu, tak? To Aha. znaczy, czy popyt reaguje. Zawsze się ekonomiści zakładają, że popyt na benzynę, elastyczność cenowa jest niska. Ale popyt reaguje i reaguje poprzez efekt dochodowy, bo droższe paliwo powoduje, że mniej dochodu do dyspozycji i po pewnym czasie rezygnuje się z jazdy samochodem w pewnej części, przesiada się na inne, że tak powiem, środki komunikacji i w ten sposób, jakby to powiedzieć, popyt na benzynę maleje. Więc nawet gdyby chcieć przerzucić tą opłatę, to i tak, jakby to powiedzieć, dałoby się zrobić w części i to w takiej części bliższej połowy. Mhm. Bo elastyczność dochodowa jest jednak wysoka. Dobrze, to jest pierwszy. Tak, to jest pierwszy. Druga rzecz jest taka, na czym się zarabia na stacjach benzynowych. Więc zarabia się na kliencie, na wolumenie, a nie na marży. Bo chodzi o to, że zresztą dzisiaj jest tak, że wiadomo, znaczy my mamy taki koncept stacji, że w zasadzie to nie są stacje PALIS, a to są stacje świadczenia wszelkiego rodzaju różnych usług. Tak. Już dzisiaj jest tak, że 35% marży na stacjach to pochodzi ze sprzedaży pozapaliwowej, a tylko 70% ze sprzedaży paliwowej. Bardziej nam zależy na tym, żeby klient został, niż nie, żeby klient odszedł. Dlatego, że klient, który odchodzi, to długo później nie wraca. Logiczne. Łatwiej stracić niż zyskać. Logiczne. No w związku z tym to jest tak. ten drugi element. Trzeci mit. Który, no i trzeci mit to jest taki, że po prostu, bo wszyscy mówią, no dobrze, ale skąd trzeba te pieniądze wziąć, tak? Jeżeli popatrzymy na to, z czego się składa nasz zysk, to 80% zysku Orlenu, tak, to pochodzi z downstreamu, czyli z rafinerii, z petrochemii, z chemii, azotów, znaczy nie azotów, tylko nawozów azotowych, PCV, tak tych produktów, plus energetyka. To jest 70%, natomiast 20% zysku to jest detal, który jest bardzo ważny. A 70 i 20 to gdzie 10? No mówię koło 80, bo to zależy po prostu od roku, bo to różnie. Właśnie o co chodzi, że detal jest względnie stabilny. A dlaczego detal jest stabilny? Dlatego, że dbamy o klientów. No i jeżeli te czynniki się złoży wszystkie razem, to po prostu nam wygodniej jest, znaczy wygodniej, korzystniej jest nie przerzucić tej opłaty. No natomiast to nie jest jedyna opłata, która ciąży na stacjach. Ja rozumiem. Tych opłat to jest bardzo dużo i my po prostu musimy w efektywności, niekoniecznie na stacjach paliwowych, tylko po prostu w całym koncernie wygospodarować. To opłaty emisyjnej nie dokładacie, co jednak nie oznacza, że te ceny nie wzrosną, bo ceny i tak no, są oparte o rynek, tak? No tak, no tu jest jeszcze jeden element, że dzisiaj ceny rosną z powodu premii za ryzyko, z powodu szoku. Wczoraj opublikowałem wpis na ten temat, gdzie szerzej jest, ale to jest ta premia za ryzyko. Premia za ryzyko to jest wzrost ceny, który wynika z obawy. Nie z tego, że już coś się dzieje, ale z tego, że może się coś dziać i rynki to dyskontują. Ta cena poszła w górę i było wiadomo, jakby to powiedzieć od pewnego czasu, że to ryzyko narasta. Gdybyśmy chcieli przerzucić opłatę na klienta, tą emisyjną, każdy wzrost ceny wynikający z czynników od nas niezależnych byłby utożsamiany z naszą decyzją, że my to, jakby to powiedzieć, robimy. No dobrze, tak czy inaczej mamy tutaj na antenie słowo głównego ekonomisty PKN Orlen, że opłata emisyjna nie zostanie dopisana do cen paliw na stacjach Orlenu i czy to jest załatwienie sprawy, panie doktorze? Tu pytanie do doktora, to znaczy, bardzo szybciej. Czy uznajemy sprawę za załatwione? Znaczy, oczywiście wszystko będzie załatwione wtedy, kiedy zobaczymy w praniu, bo to jest oczywiście deklaracja firmy i to znacznego uczestnika rynku. Jeżeli ten znaczny uczestnik rynku rzeczywiście nie będzie podwyższał ceny o te dodatkowe wartości wynikające z opłat, a tylko i wyłącznie będzie reagować na czynniki czysto rynkowe, to może też zmusić pozostałych uczestników rynku do określonego zachowania. No bo mówimy o naprawdę znacznym uczestniku i dużej sieci stacji paliw. Jeżeli taka sytuacja będzie, że rzeczywiście nastąpi przeniesienie części korzyści, które są generowane zupełnie z innego obszaru, na pokrycie kosztów związanych z tą opłatą, no to mamy do czynienia z sytuacją, że ten czynnik akurat, czyli wynikający z opłaty, nie będzie generował wzrostu, co nie znaczy, bo tutaj było o tym rozmawialiśmy, że wzrostu ceny paliw nie będzie, bo cena paliw jest zależna i od kursu dolara, i od ceny ropy, i od szeregu innych czynników, łącznie z premiami na ryzyko, więc zobaczymy w praniu, poczekamy. Na razie deklaracja jest bardzo pozytywna. Marcin Roszkowski to zawsze potrafi tak, dwa zdania krótko i sensownie, to wzrośnie czy nie wzrośnie? Cena paliw? Tak. No wzrośnie, bo sama ropa, baryłka ropy od rok do roku wzrosła z 46, chyba 44 dolarów do 77, jak już jesteśmy na żywo, czyli prawie 70%, więc a to jest jeden z elementów. Oczywiście w paliwach, tak jak chyba wczoraj też była dyskusja w Sejmie przy użyciu rekwizytów, jest dużo podatków i różnych innych rzeczy, o których tutaj panowie doktorzy mówili, więc no jest tam przestrzeń jeszcze do wzrostu, bo to co teraz jest na długo terminowo na, że tak powiem, wykresie przy analizie technicznej ropy, to jest taka korekta sprzed jeszcze 5-6 lat, więc ten trend jest cały czas jeszcze wiadomości, ale rośnie. To niestety złe wiadomości. Natomiast ważna rzecz jest taka, że jednak ropa jest bardzo, nazwijmy to tak w skrócie, politycznym surowcem. To w takim wymiarze geopolitycznym. W takim wymiarze geopolitycznym. To, że prezydent Trump zaprzestał prowadzenia w cudzysłowie wojny z Koreą Północną, ale zaczął z Iranem, który też jest dostawcą tego surowca i producentem, no też na pewno ma wpływ. No i umacnia się dolar. Jeżeli dolar się umacnia, to jakby dwukrotnie ta... To jeszcze krótko pan doktor Czerzewski chciał. Tak, ja chciałem powiedzieć, że to jest ten wzrost ceny, który wynika z premii strachu, to jest wzrostem, jeżeli się nie pojawią nowe czynniki dotyczące strachu, wzrostem przejściowym, bo na rynku są elementy takie regulujące cenę, sprowadzające ją do stanu równowagi. To jest po pierwsze reakcja popytu, który jak cena jest wysoka, to maleje, a po drugie reakcja podaży, jak jest cena wysoka, to amerykańscy producenci pompują po prostu bardzo dużo ropy i wedle tego, co wiemy, to tej ropy łupkowej no starczy przynajmniej na 3-4 lata przy takim zwiększonym wydobyciu. Stany Zjednoczone już się stają pierwszym producentem ropy na świecie i to sprowadzi. Doktor Adam Czyżewski, główny ekonomista PKN Orlen, jest naszym gościem. Trochę podejrzewam, że państwo poczuli się zaniepokojeni tym, że te ceny paliw jednak wzrosną, ale nie zapłacimy tej opłaty emisyjnej. A żeby się trochę uspokoić, to posłuchajmy takiej fajnej piosenki, która nas dobrze nastroi. David Guetta, Sia Flames. A w studiu jeszcze trwała dyskusja o paliwie. O tym paliwie to moglibyśmy tak no, pewnie i cały dzień rozmawiać, ale musimy zmienić temat. Zmieniamy na getback. GetBack, spółka giełdowa, ciężki temat, panowie. Od kilku tygodni trwa taka sytuacja, że no, zdaje się, że nawet ta spółka została zawieszona, tak, na parkiecie warszawskim, czyli na notowaniach, tak, i notowania zostały zawieszone. Nie, jest pewien problem, i to taki chyba spory, z obligacjami, które wyemitowała ta spółka. Zdaje się, że tam ta wartość obligacji tych problemowych to jest ponad 2 miliardy złotych. Spora część, około 70% tych obligacji trafiła w ręce odbiorców takich detalicznych w bankach, którzy kupowali to w dobrej wierze, a teraz się okazuje, że tu nagle bach. Niewypłacalność. Niepłacalność, brak pieniądza, brak możliwości obsługi, brak wyników, które były zapowiadane, brak tej perspektywy rozwojowej, która powodowała, że klienci kupowali, tym bardziej, że to były instrumenty, które bazowały na wierzytelnościach, a przekonanie inwestorów było takie, skoro... Że jest bezpieczne. To jest bezpieczne, tak? Bo przecież tak. Nawet jeżeli by się okazało, że jest kryzys, to w kryzysie tych wierzytelności też będzie więcej, więc jest to dobry biznes i na tym biznesie nie jeden na świecie się wzbogacił, a tu okazuje się, że podmiot będący pod nadzorem i uczestnik rynku i uczestnik relacji międzybankowych nagle nie został prawidłowo zmonitorowany, a sam przekazywał informacje najprawdopodobniej nierzeczywiste, nieprawdziwe. Mało tego, jeszcze przekazywał informacje o budowaniu relacji z dosyć dużymi graczami, jakim jest Duży Bank Polski, tak, czy też Fundusz Rozwojowy, tak, że te podmioty będą z nim wchodzić w relacje i będą szczerze mówiąc, gdyby nie taka szybka i mocna reakcja obu podmiotów, a szczególnie jednego, no to mogłyby zostać wciągnięte w bardzo niebezpieczną grę. To po pierwsze, a po drugie też akcjonariusze mogliby solidnie dostać po kieszeni, bo tak, to było takie typowe, moim zdaniem przynajmniej, taka typowa zagrywka na podbicie kursu takiego szybkiego. Tak? No i jeszcze dodatkowe informacje, które wchodzą, że wokół premiera też próbowano się dostać do kontaktów, do doradców, żeby uzyskać lepszą pozycję, to pachnie naprawdę bardzo, bardzo dużą aferą. No, na wielu poziomach to takie działania są po prostu nielegalne, na szczęście. Dwie rzeczy. W przedostatniej piosence było Get Back kilka razy, nie wiem, czy państwo zauważyli. A jeszcze będzie. Paradoksalnie, no właśnie, też widzę tutaj na liście. A paradoksalnie to jest spółka, która zajmuje się, uwaga, windykacją wierzytelności. Więc myślę, że to jest taki trochę też problem dla rynku finansowego, bo on oczywiście co pewien czas się tak oczyszcza przez tego typu przedsięwzięcia i nazwijmy to awantury. Natomiast no, na pewno podważy na jakiś czas zaufanie do rynku. Dobrze, no do rynku, ale najgorsze moim zdaniem jest to, państwowe zareagowały w miarę sprawnie, bo to mogłoby, że tak powiem, powiązać ich. To prawda. Natomiast no, podważyły zaufanie do rynku, ale też podważyły zaufanie do obligacji jako takich, co to jest dla mnie smutną konstatacją. Czyli korporacyjnych i to jest... Tak, bo one były zawsze uważane za dosyć bezpieczny instrument. Tak, szczególnie w instytucjach, w podmiotach publicznych. To co niepokoi, bo Marcin powiedział, że czyści to sytuację na rynku finansowym, a w praktyce czyści portfele klientów i to jest najbardziej niebezpieczne, bo konkretni ludzie stracili, konkretni ludzie nie będą mogli przekazać swoich środków na zupełnie inne instrumenty finansowe, za które można by było zrealizować konkretne działania inwestycyjne. To jest ubożenie rynku, to jest niezdrowa sytuacja i powinniśmy bardzo ostro wyciągać wnioski z takich modeli finansowych, no bo tu mówimy nie o 100, o 10 milionach, tylko mówimy o miliardach. Tak. A to jest bardzo niebezpieczna sytuacja. Tak. No miejmy nadzieję, że tak jak dość sprawnie i szybko nadzór finansowy i te firmy, które miały być wciągnięte w grę, zareagowały, to tak w takim tempie cały ten proceder zostanie rozliczony i wyjaśniony. Te elementy karne, które tam w tych wszystkich ustawach o obrocie instrumentami finansowymi nie tylko są, no, będą zastosowane, bo to jest sytuacja po prostu bardzo niehigieniczna i groźna dla rynku, jeżeli takie... No tam jest jeszcze, nie wiem, czy wiecie, jest taki element audytora dużego, poważnego, który weryfikował prospekty emisyjne wyceniał, tak. No i moim zdaniem ten taki audytor też powinien dostać solidne manto od polskiego państwa. Zdarzały się takie przypadki w innych krajach, że tacy audytorzy zostali wpisywani na taką czarną listę lub wręcz usuwani jakby z rynku za karę. Oni są instytucją zaufania jednak publicznego. Dokładnie tak. Informacja o prawidłowości wyceny no, świadczy o tym, że można bezpiecznie w instrumenty finansowe inwestować. Jeżeli okazałoby się rzeczywiście, że ta wycena była nierzetelna, była nieprawidłowa albo nawet wprowadzała w błąd, to bezwzględnie reakcja powinna być natychmiastowa. No i jak najszybsze zabezpieczanie tego majątku, który jeszcze jest, by możliwe było zadośćuczynienie wszystkim inwestorom, bo to jest bardzo niebezpieczne. Teraz naciśnij guziczek, żebyśmy mówili o ratingach, to do 10 będziemy tego tym się zajmować. Nie, teraz naciśnę. Ale doświadczenia tutaj rynkowe są no bardzo słabe. Teraz nacisnę guziczek, bo jak mówiłeś na samym początku, że tamta piosenka miała takie elementy get back, to teraz piosenka, gdzie element get back jest bardzo mocno wyeksponowany, wręcz w tytule. Kiedyś Beatlesi wyszli na dach i zagrali właśnie to. Tak śpiewali Beatlesi o Get Back. Myśmy rozmawiali o Get Back, a teraz oczywiście następny temat. Temat wiecznie żywy, uszczelnienie luki VAT-owskiej, przychody z VAT-u, ściganie karuzelników i tak dalej, i tak dalej. Postanowiliśmy sprawdzić, jak to wygląda dzisiaj i czy przychody z tego podatku VAT rzeczywiście wzrosły, czy luka została rzeczywiście uszczelniona, i materiał reporterski na ten temat przygotował Mariusz Krzemiński. Posłuchajmy. Karuzela VAT-owska potrafi przyprawić o zawrót głowy i to nie tylko urzędników i przedsiębiorców, bo jeśli słyszymy, ile pieniędzy w ciągu ostatnich lat udało się wyłudzić oszustom, to świat wokół nas zaczyna wirować. Poseł Prawa i Sprawiedliwości Marcin Horała, typowany na szefa nowej Komisji Śledczej do spraw wyłudzeń VAT, mówił z sejmowej mównicy, że w grę wchodzą miliardy złotych. Znów odwołam się do raportów Komisji Europejskiej. Zagregowana luka VAT za lata 2007-2015 to jest 262 miliardy złotych, nie miliony, miliardy złotych. Taką sumę trudno sobie wyobrazić, a co dopiero policzyć. Jednak profesor Mariusz Andrzejewski z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie potwierdza szacunki posła Horały. Łączne braki należałoby oszacować na 250, na 260, przy czym faktycznie niezwykle trudno jest dookreślić, ile jest braków z tytułu przestępstw, przy czym wydaje się, że większość tych braków jest w związku z tym, że proceder przestępczy karuzel VAT-owych miał faktycznie miejsce. Pocieszające jest jednak to, że karuzela znacznie wyhamowała. Wpływy z VAT-u w ostatnim roku są dużo wyższe i jeżeli byśmy oddzielili te kwoty od tego, ile przypada tych większych wpływów z VAT-u w związku ze wzrostem gospodarczym, który też w 2017 wyniósł 4,6%, jeżeli założymy, że na 1% wzrostu PKB tego VAT-u powinno być więcej około 1,6 do 1,7 miliarda złotych w systemie, no to jednak te odzyskane, bym powiedział, wpływy z VAT-u są o wiele większe. Jeżeli łącznie te wpływy się zwiększają o 30 miliardów, to wyjąwszy te 7, 8 czy nawet 10 miliardów, to możemy jednak mówić o tym, że w 2017 roku te wpływy w związku z oszustwami mogą wynieść nawet i 20 miliardów. A jak to się stało, że oszustom udało się wyłudzić aż tyle pieniędzy? Fiskus miał związane ręce, bo przepisy były dziurawe, a przestępcy, jak to przestępcy, wykazywali się niezwykłą pomysłowością. Najczęściej stosowali metodę na słupa, wyjaśnia Sławomir Siwy, przewodniczący Związku Zawodowego Celnicy.pl. Jeżeli chodzi o paliwo, było tak, że od razu sprowadzały to na tak zwanego słupa, gdzie prezesem była osoba bezdomna, bezrobotna, czy na przykład ktoś śmiertelnie chory. Często zdarzało się, że byli to obcokrajowcy. Firma, która była oficjalnie właścicielem paliwa, czyli najczęściej spółka utworzona właśnie na tak zwanego słupa, składała deklarację, tyle że nie płaciła po prostu podatku VAT i później znikała. Nie było takich zdecydowanych działań państwa, żeby temu przeciwdziałać. Okazuje się, że najszybciej kręcącą się karuzelą VAT-owską była ta dotycząca sprzętu elektronicznego, mówi Michał Kanownik, prezes Związku Cyfrowa Polska. W 2013 roku skala wyłudzeń tylko na smartfonach sięgała około 2 miliardów złotych rocznie. Kiedy zaczął obowiązywać VAT odwrócony na te produkty, niemalże z dnia na dzień skala wyłudzeń losowana zminimalizowana totalnie. Po pierwsze, Skarb Państwa zaczął tracić pieniądze, które wyłudzali oszuści. Po drugie, zaczął wpływać do budżetu państwa. To jest ogromna korzyść dla uczciwych przedsiębiorców, którzy w końcu mogą uczciwie, normalnie konkurować na rynku. A poza paliwem i elektroniką przekręty robiono m.in. na stali, lampach ksenonowych do samochodów, a nawet na limitach CO2. A skoro o paliwie, to mamy jeszcze w studiu pana doktora Czyżewskiego, głównego ekonomista Orlenu, i chciałem zapytać, bo tutaj ten motyw mafii paliwowej został mocno zaakcentowany w materiale. Czy popyt na paliwo wzrósł po uszczelnieniu? Wzrósł i to wzrósł od razu po wprowadzeniu, jak widać, uszczelnienia w sierpniu. Już widzieliśmy wysoki wzrost popytu, bo po prostu konsumenci, znaczy, my, tak kolokwialnie rzecz ujmując, ja bym powiedział tak, żeby było, bo jako ekonomista to muszę. Widzieliśmy wzrost naszej sprzedaży, bo popyt prawdopodobnie był taki, jaki był, natomiast duża część popytu była zaspokajana ze źródeł nielegalnych. No, tak. W związku z tym my mieliśmy przyrosty sprzedaży roczne znaczne poniżej tempa wzrostu PKB, a w 2017 roku przy tempie wzrostu PKB 4,6 to sprzedaż oleju wzrosła o 12%, a benzyny o 8, czyli 3 razy więcej i 2 razy więcej. Aha, no nasza sprzedaż. Nasza sprzedaż. To sporo. No to czyli mamy konkretny, wymierny efekt działań, a konkretnie Mateusza Morawieckiego. No dobrze, no to w takim razie jak VAT i karuzele, to tilaf i karuzela. Albo jaśniej, polityka polityka, tu wojenna gra muzyka, jest rakieta lub lotnika, polityka, polityka. Ambasada, ambasada, tutaj bombę się podkłada, czarną chustę się zakłada, ambasada, ambasada. Telewizja, telewizja, superwizja, schizowizja, otumania i ogłupia, telewizja. Społeczeństwo, społeczeństwo, dyscyplina, posłuszeństwo, psychopaci i zboczeńcy. Społeczeństwo, społeczeństwo, popkultura, popkultura, jedno kłamstwo, jedna bzdura, nasze radio, pornografia, wszystko w łapach trzyma mafia. Narkotyki, narkotyki, złoty strzał i są wyniki, wydłużają się rubryki. Narkotyki, narkotyki, karuzela, karuzela, świat się kręci i umiera. Słońce świeci, słońce gaśnie, będzie ciemniej albo jaśniej. Ja tylko chciałem od siebie dodać, że to jest bardzo stara piosenka. No a teraz temat taki nie do końca ekonomiczny, ale po prostu doszedłem do wniosku, że histeria wokół tego tematu, jaka rozgorzała na początku w polskich mediach, a później już i też w amerykańskich, to jest taki przyczynek do tego, żeby chyba jednak dotknąć tego tematu, no bo on gdzieś tam jest podpinany pod takie różne ekonomiczne klimaty, że tak powiem. Chodzi mi o historię pewnego pomnika w takiej dzielnicy, gdzieś tam w okolicach Nowego Jorku. I jak wchodziliśmy do studia, to Marcin Roszkowski bardzo ładno, takiego bardzo ładnego porównania użył, że to generalnie to New Jersey to jest takie porównywalne trochę na przykład z Mokotowem. No właśnie, bo to jest tak, jak może nie, że prezydent Trump by się kłócił z burmistrzem Mokotowa, ale no, Jersey City to jest miejscowość plus minus o wielkości Mokotowa. Tak. I to na wielu poziomach jest dziwne, że tak dużo emocji rzeczywiście to pochłania i tak dużo dyplomatycznego wysiłku tak wysokiej rangi, no bo to jednak jest sprawa, którą powinien się zająć konsul. No i ewentualnie Polonia. Dobrze, że rzeczywiście to zostało skanalizowane, bo tak już, jak już się statystyką bawimy, no to 22 tysiące zamordowanych Polaków w Katyniu, to jest 10% Jersey City, więc to są statystycznie istotne ilości dla prezydenta, dla burmistrza lokalnego. No niestety amerykańska polityka jest specyficzna. Żeby ją zrozumieć, trzeba na przykład zrozumieć to, co tamtejszy legislator parę lat temu wprowadził. Tam są takie paki i superpaki. Nie wiem, czy państwo wiecie, co to jest. To państwu w skrócie powiem. Paki to są takie fundusze, które każdy startujący w wyborach, w których zbiera pieniądze od różnych darczyńców. I ci darczyńcy mogą być dowolni, bo tam wolność słowa realizowana jest także przez darowizny od firm. A superpaki to są takie paki, tylko nie trzeba mówić, od kogo te pieniądze są. No dobrze, to zamykamy szybciutko temat, bo ponieważ jest doktor Bartoszewicz, jak jest doktor Bartoszewicz, to zawsze musi być Queen, to tak i dla doktora Bartoszewicza, i dla tego burmistrza w New Jersey, przy głównie Queen i You Don't Fool Me. You don't fool me. zeszła. You don't fool me. I w ten sposób dotarliśmy już prawie do końca naszej audycji dzisiejszej. Winien i ma. Czy panowie jeszcze jakąś krótką refleksją na temat dzisiejszych tematów poruszonych w audycji chcieliby się podzielić ze słuchaczem? No ja tylko i wyłącznie cieszę się, że wreszcie park rozrywki w Polsce został ukrócony i wszelkiego rodzaju radości, które wiązały się z jeżdżeniem karuzelami. Czyli naszym wesołe kosztem. Miasteczka. No. Wesołe miasteczko, jedno wielkie wesołe miasteczko, jeżeli rzeczywiście udaje się ograniczyć. Ja nie mówię, żeby nie było wesoło w kraju, tylko nie wesoło moim kosztem. A ten koszt to jest parę tysięcy złotych na osobę, więc to nie jest takie zupełnie na każdego, na małe dziecko i na staruszka i osobę w sile wieku, więc to jest dużo pieniędzy. A jeszcze tu w ogóle nikt nie wspomina o tym, że były firmy, które na pewno upadły z tego powodu, że ktoś wyłudził VAT gdzieś tam na jakimś końcu. Więc słuchajcie, to... jeżeli 20 miliardów dzisiaj mówimy o roku 2017, tak z materiału wynikało 14-20 mniej więcej szacowany jest ten dodatkowy wzrost ze względu na zatrzymanie wypływu, no to mamy 3 lata i ogromne inwestycje w stylu na przykład elektrowni jądrowa. Tak? Albo 10 tak. takich getbacków rocznie. To ja jeszcze jedno ponieważ jest to audycja na żywo i dostałem pytanie od słuchacza do doktora Krzyżewskiego. Jest pytanie takie, czy niezależne stacje, które żyją z detalu, też zapłacą opłatę z hurtu albo produkcji? Takie jest pytanie. Czy niezależne... Tak. Nie wiem, czy zapłacą, czy nie zapłacą. No, jeżeli są niezależne, to jeżeli są niezależne, to znaczy opłata dotyczy, jest nałożona na sprzedaż, więc każdy, kto sprzedaje, tą opłatę musi ponieść. Tak to wygląda. Pytanie jest też, to od nich zależy, czego, tak? Czy one no, nie będą miały z czego pokryć, bo Orlen raczej ma. Z czego one to pokryją. Aha. No. To one będą musiały jednak na klienta przerzucić. To jest trudna sprawa, dlatego że rynek stacji jest takim mikrorynkiem, znaczy stacje działają w mikrorynkach i trudno sprzedać drożej paliwo, jak gdzieś obok jest paliwo tańsze. No dobrze, to dziękujemy w takim razie serdecznie za odpowiedź dla słuchacza. Sylwia Hej, Zofia Kruszewska, Marcin Roszkowski, dr Artur Bartoszewicz, dr Adam Czyżewski i Mariusz Krzemiński. I Wojciech Surmacz. Dziękuję serdecznie. Dnia życzymy. Miłego dnia. Do usłyszenia. Słoneczka. Patrzyłem na ciebie przez szybę, pukałem do ciebie przez szkło. Pisałem do ciebie niewinne DM-y, to jeszcze nie to. Na oczy to ledwie już widzę, w Warszawie jest wszędzie ten smog. Pamiętasz, chcieliśmy być sami, a w mieście to wszędzie jest tłok. Nasze pokolenie Tamagotchi, dziwne urządzenie bada oczy, smutek kiedy siedzę w samolocie, stewardessa do mnie gada o czymś. Lata wokół mnie ma talie osy, a ja jestem zakochany w kobiecie, co mam niedosyć. Stop, chcę do niej wracać i szarpać włosy, może w sumie wyśpiewamy operę z nią na 2 głosy. Znowu mam hikikomori, biznes, liczę te kwity powoli, blisty chcą do kliniki pogonić, Fifi znów liczy te pliki, bo boli. Fani lubią, kiedy znów cierpisz. Piję łychę, piszę płytę, czeka room service. Ściany milczą, niby król Kendrick. Młody Fifi, pół Biggie, pół Elvis.